اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جب تک کہ یہ دو چیزیں آدمی نہ کرے آدمی کی عبادت مقبول نہیں ہے. تو ایاک نعبد کا دعویٰ اس وقت تک کے صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دو چیزوں کا اہتمام حق آدمی ادا نہ کرے, اہتمام نہ کرے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص نیت اور اتباع سنت, دو چیزیں. اور وہی کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادت کس کی اور عبادت کس کے طریقے پر ہے؟ ایک شرط باطن کی, ایک شرط ظاہر کی. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک اندر کی شرط, ایک باہر کی شرط. جب تک کہ یہ دو پوری نہ کریں عمل قبول نہیں. اندر کی شرط خالص اللہ کے لیے آدمی عمل کرے, باہر کی شرط خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آدمی عمل کرے. جب تک کہ دو چیزیں نہیں کرتا ہے, بڑی سے بڑی نیکی کر لے آدمی, بڑے سے بڑی نماز اچھی پڑھ لے, حج کر لے, زکات دے دے, کچھ بھی کر لے, اس آدمی کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا فرمائے, اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے, اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.